rock the party. Halló! Ki vagy? Dévényi Tiborné a vonalban. Hogy csinálja? Hogy csinálja Tibi bácsi? Nem bírta Tibi bácsi tovább. Óriás. Dévényi Tibor név volt egyébként a vonalban. Nem bírta Tibi néni. Végre. Na mindegy, hát ahol a sztárok találkoznak, ez itt a Hitremény Zsülölet. Az Estefem 98.6-on az én nagyszerű robbarátommal. Párizsi Mikivel. A Csetkóval. És Robi Robocskával. A Párizsi Miki barátjával, Lávó Mikivel. Elszállt a Chatman munkagépe. Tessék még egyszer leküldeni az utolsó... 4 napi SMS-t. Utolsó 3 másodperc 600 SMS-ét ide Budapestre, a Lajos utca 78-ba. A 0639-986-986-ra. De akinek egy kicsit kedve támadt, hogy is mondjam, szottyant a mélyebb lélegzetű epikához, az legyen szíves az Estefem kókat, estefem.hu-ra jelentkezni. Pávó bácsinál. Vagy pedig egyszerűen hívjátok föl az én drága barátomat, Párizsi Miklóst, a 240-33-85-ös vonalon vidékieknek 061 előkével. Úgymond előhívóval, vagy pedig ne csináljatok semmit, csak térdeljetek le a rádió előtt. Kulcsoljatok össze a kezeteket. Mert következik Freestyle Rob. A elmaradhatatlan esti szett itt 22 óra 24 perckor. Amikor maga Robi Robocska játszik nektek. A Robi szett. Szóval a diszkó. Szerdai kiadása. Knock you out. they ready, cram. I cock the hammer, then I pull that trigger. Better run quick, cause I put the hole right in ya. Look what I gave ya, the ill behavior. Funk dubious, got the 31 flavor. Smoker, strong, let the number one toker. Play your punk ass like a hand of poker. Mars, clovers, diamond strewn. Bop, bop, a loo, bop, a lot, bam, boom. You think you are? I got the funk blasting out your car. Now what the funk are you gonna do? I'll funk your ass up with my funk dope crew. Here comes the sun, but not the Ringo. It's the doula sipping on the wine cooler. We hit the chronic. Well, ain't that ironic? That's why they call us the Doobies. Cause we get the point of flicks to do's us the bluesy. Drop the panties to give up the booty. I think I'll pass. She's got the cooties. So we get the funk on to find us a groupie. You tell the hoe there ain't nothing like the Doobie. Groovy as I funk up the room. Flip a little light over my soya bean burger. If meat's murder, then I murder less than I used to. Cruise through 84 degrees, 7 C's, chopping tofu, wash it down with chamomile tea. I was raised as a God-fearing, I self, Lord and Master. Moorish, Gamma, Buddha, Rhyme Blaster. Your meat must cause disaster. Intoxification, more power to my wisdom in nation. Chip on my belly with sadness, super glue. Now everybody wanna scoop my loop and true. Cypher sound is my knowledge, I call it a jewel. You wanna gobble up my dope head, thinking it's cool. Oh, yeah, my bun up with Tabasco. Don't be a cool with your lips all over my spoon. You stink, here's a drink, sit down and think. Is it the poison in your body that's making you sink? Is it the incomplete diet that's making you weak? I'm seeing more pork sellers all over the street, sending dice to the children. Yeah, I'm God, free food and keep building. Come get it. Thought, bone, flesh, overstanding culture fine. Fruits from the roots, every fig and every vine. High town forever, eating vitals forever. Rhymed at a level to rock up the shaitan. Word is born, we love life and keep living. Garlic for the bloodstream, sex for the sinning. Manna from the heavens, better than the cotton picking. Thought, bone, flesh, as it was in the beginning. Dash the hot comb, stay picky in the kitchen. Why tyrant eat for carrot cake, bowl licking. Still chef for them, love a side plate thing. Only girl I can't fear won't put coma in my dumpling. If she thickening like a pumpkin, breathe in the force, ripe seedlings for seasoning. Season about things, it's rib made women. If herbals me think my word is sweet men. That's why she confused by my clean inside, dark outside, just pop persona, roller, outlandishly demand this, mouth standish, man-ish. As for famished, manage what a daughter and dad get nourished with. Bubble with those squeaking the beat, I love funkiness. Sesame prone to give shit bun. Run, come hollow, chew, don't swallow. Come get it. Bravo, bravo, Röbikám! Szép kis mix volt. Mi a fantázia neve ennek a mixnek? Ez az Easy Latin Pacha mix, vagy valami? Tehát mi lenne a címe? Nem maradtam, mert nem hallottam semmit, tehát volt kapcsolva a fülhallgatom. Mi lenne a címe ennek a mixednek, amit hallottunk az imént? Easy Daci Mix. Jó legyen. Fenyő Daci volt, ugye? Igen, így van. Nagyszerű előadó művész és kitűnő barát. Halló! Halló, sziasztok, Andy vagyok. Szia, Andy. Na, csak azt szeretném üzenni a Csatinek és a Katinak, hogy meg vagyok, csak elfogyott a pénzem. Na, küldünk pénzt. Jó lenne. Csatinek és a? És a Katinak. Katinak. Kati írt nekem SMS, csak nem tudok rá már válaszolni. Hát mondd el, hogy mit válaszolnál, mert biztos hallgatja. Angie, milyen, vagy azt mondom, egyrészt válaszolj az SMS-re, aztán utána pedig mondj három opciót, hogy a kislányok, akiknek nincs kis pénzük, azok mit csinálhatnak, hogy legyen egy kis pénzük, jó? Na, tehát először válaszolj. Na, azt válaszolnám neki, hogy szia, elfogyott a pénzem, nem tudom. Jó, ezt megkapta. És akkor most nekünk mondd el, hogy mit csináljanak azok a kislányok, akiknek elfogyott a pénzük. Dolgozzanak. Oké, akkor az elágazásokat nézzük, mit dolgozzanak? Angie, ugye? Igen, nem tudom, találják fel magukat. Te dolgozol? Én nem. Azért nincs pénzed? Igen. Hány éves vagy, Angie? 14. Na, már késznő. Legalábbis végig kezdtem, jó? Nem, szerintem kész. Mirelit, csak föl kell melegíteni. Uh-huh. Angie, te pasizol, meg ilyenek? Hát próbálkozom, de igazából nincs. De mi akadályoz meg téged? A maszk, hogy nem jössz össze senkivel? Vagy a kövérséged? Hogy nem, ezt mondom, még egyszer nem hallottam. A maszk vagy a kövérséged akadályoz meg, hogy összejöjjél fiúkkal? Hát a kövérségem az éppen nem, mert én ízókúrán vagyok. Ó. Oh. Akkor talán az, hogy így kicsi a melled? Te kis twigi. Nem, igazából a lábaimmal van bajom. Na mi a baj a lába? Vannak? Hosszúak és vékonyak. És nem Istenem. Pálcik a lábaim. Golya, gilice, mitől véres a lábad? Azt én nem szeretem például. Én szeretem a szép pálcikkalábakat. Igen, ez imádom. Cseti is szereti. Látod? Cseti tehát is háromból szereti. Kettő már megvan. Bill bácsi is szereti. Rob, te hosszú szereted a hosszú pálcikkalábakat? Meg kell kapnom ma még. Nem. Keményen koppant a szó, Angie. Rob már kipipálva. Kettő. Na menjünk tovább. Vannak ezek a pálcikák. Vannak a málnakeverők. A málnakeverők. És mit kell rólad még tudni? Tehát, hogy képzeljünk el? Bölcsész vagy. Nem éppen. Leszel? Nem, biztos nem. A szüleid bölcsészek. Gimista vagy. Gimibe jársz, kosárlabdázol. Na akkor a melleid vannak, mint egy kosárlabda, azt mutatja nekünk a Cseti. Cseti egyébként korábban felvételizett a Karsai pantomimba, úgyhogy egyértelmű volt a mozdulat. Így van, egy kosárlabdát formált a kezével. Cseti állítja le magát, ő nem tud beszélni. A Cseti az egy ideig volt Levente Péter dublőr vidéki Haknikon. Hallod, neked nagy annyira egyértelműek a mozdulata így, Angie. Wow. De hogy így megválaszolod a kérdést is, tehát igaza van a Csetinek? Most a Cseti olyat csinál, mintha virágokat locsolni, és mutogat a láthatatlan kannára. És azt hiszem egyértelmű, hogy ő arra gondol, hogy az SMS-ezés során megismert téged annyira, hogy feltételez, hogy elég nagy kebzseid vannak. Nem. Igaz hát ez? Én nem mondtam neki soha ilyet, de nem. Az az, hogy szerintem nem. Cseti behozott egy háromszemélyes balatoni gumicsónakot. És azt leengedti előttünk, és de mint egy egyértelműen uta arra, hogy mondjam, az almáid átestek egyfajta borzasztó Michurini gondolatkísérleten. Össze-vissza beszélsz megint. Nem hagyod válaszolni a kis hölgyet. Tehát? Beszélj, Dolly Parton. Beszélj. Miről? A melleidről, légy szíves. Hát ezt várja a Cseti itt. Hát, várhatja. Mm. De nem, hát most mit? Minek beszélni arról, ami nincs? Nem? Vagy tévedünk? Hát nem, most figyelj, 14 éves vagyok. És? Hát, és? Én is voltam. Figyelj, ez még változni fog szerintem. Jó. Mm-hmm. Tehát akkor nagyon kicsi. Szurkoljunk. Hát... Borsónyi? Istenem. Két is belefér belőle egy hüvelybe? Párizsi, ne legyél már gonosz. Egy Mozart kugli, a nagy művész arcmása helyén két bíbor színű bimbóval. Párizsit büntetted, ugye? Szerintem gyönyörű hasonlatokat mondok. Nem, büntessük le Párizsit. Ne haragudj, Angie. Párizsi elkanyarodott egy kicsit. Figyelj, Megdőfi Sándor vagyok. Megbüntetjük. Jó, büntessétek meg nagyon. Csak ráérünk fújta, de mert ha a kisfiús volt, féltegsége édes, nyomva hozzá láttam én a gyerek neveléshez. Hallali, hallali. Lali lusta és nem szeret dolgozni, a munkát üsse a kő, majd bolond leszek féltéglákat hordozni, nálam a lúgás a fő. Erre szépen rámosolyogtam, nevelésbe fogtam az anyjomban, pár fogásra megtanítottam, Lali mindig tedd, amit én. Megtörtént a csoda, Lali tesz, Lali vesz, Lali hallani. Jól esik ezt hallani, hogy jó fiú lett hallani. Lali tesz, Lali vesz, Lali dolgozni kell, Lali, Lali hallani. Hallali. Lali lusta és nem szeret táncolni, az ugrabugrát üsse a fő, majd bolond leszek este viháncolni, nálam a kényelem a fő. Erre szépen rámosolyogtam, nevelésbe fogtam az anyjomban, táncfigurákra megtanítottam, Lali mindig tedd, amit én. Megtörtént a csoda, Lali lép, Lali szép, a Lali háli. Jól esik ezt hallani, hogy jó fiú lett a Lali. Lali tesz, Lali vesz, Lali táncolni kezd, Lali, Lali hallali. Lali lusta és nem szeret csókolni, a szerelmet üsse a kő, majd bolond leszek udvarolni, bókolni, nálam a nyugalom a fő. Erre szépen rámosolyogtam, nevelésbe fogtam az anyjomban, udvarolni megtanítottam, Lali mindig tedd, amit én. Megtörtént a csoda, Lali hős, Lali nős, a Lali hallani. Jól esik ezt hallani, hogy férjem uram lett Lali. Lali tesz, Lali vesz, Lali apuka lesz, hallani a hűtő. Lali tesz, Lali vesz, hallali, hallali. Ez itt a Rock Szív, a 98.6 gyerekek. Jól lebüntettük a Párizsit. Nagyon fájt. Mert megérdemelted. De fáj a blues is, fáj a rock is. Nagyon örülök, hogy ma este itt lehettek nálad, Ádám. Itt a rabirabirabocska. Figyelj, Ádám, mesélhetek-e a bősziat, hasítsatok a bőrömből, bulinkról, ami elképesztő gig volt, láttam a TV-ben. Amit a Városligeti tavon adtunk. Zacskó ott volt, nem? Turbóval, Laliban. Turbóval ott volt, én egy óriási nagy fekete rokhattyú hátán lohegminként mentem be a színpadra. És milyen volt, mi volt? Közönség? Te, kifordítottuk a sziszegőket, meg a fregolikat, a egész a morsa, a pucót, Mósz Csabi csinálta. Mósz Csabi? Akkor beindultak a csajok. Nagyon nagy gig lehetett, halott. Gig volt. Te, figyelj Ádám, még most is röhögök, amikor arra gondolok, hogy mekkora gig volt. Na most örülök, hogy eljöttél műsorom, és engedd meg, hogy bemutassam ezt a fantasztikus terméket neked. Ezt az elképesztő jó szponzorunktól ajánlott mágneses leolvasórendszert, amit a Hidrokepál Kft. Szponzorál. Ádám, tényleg király vagy, és nagyon jó raptársak itt az SFM-en. Rabocska. You won't be denied. Your heart is where it's always been. My head is somewhere in between. Give me one more chance. Let me be a lover tonight. You're the real thing. Yeah. Ki az? Reklám. Itt a 9 eszement maszkos új dobása. Slipknot, Iowa albuma, az új őrlet. Az arcukat még senki sem látta, de a zenéjük most is mindenki. A Left Behind, a The Hurting Anthem és a People Equal Shit attól a zenekartól, akikről a legtöbbet beszélnek. Slipknot, Iowa, ez a zene felőben. Bédök éppen az álmok mezején vadászott, amikor Baby és B-Boy titokban karácsonyi levelét böngészték. Cat, Vash, ki? Micsoda kutyakaparás? Morgolódott B-Boy. Add ide! Folytatta Baby a levelet. Érlek szépen, karácsonyra hozzál nekem egy valódi, egy szépséges, egy igazi ajándékot. És egy igazi ajándékhoz nem kell sok, csak egy kis szeretet. Mert a Nokia 3310-es B-kártyás csomaggal bruttó 27.900 forintért szinte ajándék. Sőt, a B-vel most hátizsákot, karórát vagy bögrét is nyerhetsz. Részletek a B-boltokban. B. B-B-B. Viszlát, reklám. Viszlát. 60 Hz, STFM 98.6, minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Drum & Bass műsor, Sumával, Mokkal, Modulla. Kifejlődj az a izomét, Live DJ mixel, Smart Soundtrack, Dostáj, dostáj! Drum & Bass a légtérben, Drum & Bass a légtérben, Dostáj, dostáj! Sumával, Mokkával, Törpehacsával, Akkutával, meg a halőrrel! Köszönjük szépen, ez pedig itt a Hitremény zsűrölet, a boldogság vonala. Az Este FM. Az Este FM. 98.6-on 243385 a szerelem hotline, 0639986986 a 160 karakteres öröm. És itt álljunk meg egy percre, Cseti, mondd be légy szíves, a léggitár kupát kéri egy kedves hallgatónk. Nos, Cseti, ennek nem tudsz nemet mondani. Mondd be te a léggitár kupát. Most, hogy egy rágot bevettem. Egy rágó és egy mikrofon, ez Cseti. Hát kedves Superman rajongók, december 14-én, péntek este. Pénteken. Pénteken, amikor Csetinek egyébként születésnapja van. Este 9-től. Este 9, nem mondom meg hányadik, de este 9-től légitárkupa, vagy ahogy Párizsi mondaná, világkupa magyarországi döntője. A Csa-Csa-Csa nevű szórakozóhelyen, aki nem tudná, az a Calvin téri aluljáróban található. Roppant kicsi a hely ahhoz képest, hogy későn érkezzetek, tehát javasolt, hogy minél előbb odaérjetek. Csacsos a még több fényt. Zene, Easy Lanti Disco. Easy Lanti Disco, de programot ajánlunk. Ne kérdezzétek meg SMS-ben, hogy ez mit jelent, nem tudom. Aki ismeri, hogy Easy milyen zenéket szokott játszani, az biztosan tudja. Ezen kívül lesz Belga Live. Belga biztos Live? Mond valamit sokaknak. Superman 2, Dr. Döbrögi, programproféta, aki most már csak simán proféta és autószerelő, annak megmaradt. Nevezni helyben lehet, vagy a mokkamogul@freemail.hu címen. Két C-vel a mokkamogul. A freemail címben két K-val van írva. Tehát mokkamogul@freemail.hu. És nyeremények, pin, és itt a többi lemarad a papírról. Hát mindenkinek a fantáziájára bízzuk, hogy az vajon mit jelenthet. Halló! Szerintem pingpongütő. Pingpongütő. Halló! Halló! Sziasztok, ez a Pesti Rádió? A Pesti Rádió, Budapesti Rádió. Ez az STFM 98.6, a Pesti Est Rádiója. Értem, mert én a Sláger Rádiót szoktam hallgatni, és nagyon megdöbbentem, hogy hát nagyon felháborítónak tartom azt, hogy másokat is kicikiztek. Tehát hallottam, hogy a Dévényi Tiborról mondtatok ilyen ízetlen poénokat. Nem mi mondtuk. Ez szerintem felháborító. Én az ELTI-ra járok pszichológia szakra, tudom, hogy ennek milyen életbeli hatása van. Milyen? Hát borzasztóan frusztráló az egyén számára. Akarsz róla beszélni? Hát pontosan erről van szó. Hogy nem tudom, hogy engedhetitek meg magatoknak Emma. Emily. Vagy mondhatnám Emilia, az, hogy Emma. Emily. Igen. Valami magyarázatot követelek, vagy hát várok tőletek. Ne követelj, hát azért te is projektálsz, szívem. Beletapostok mások életébe. De miért? Szegény Dévényi Tibor, gondolj bele, hogyha hallgatja ezt a műsort, meg az édesanyja, vagy a feleség, aki betelefonált, hát borzasztó. Egyszerűen borzasztó. De nem bántotta ő senki. Dehogy nem. Mindenki játsszuk a számait. Hát de gondolj, amiket mondotok róla, meg az a két lány. Fizet neki a szerzői jogvédő hivatal. Hát az a két lány, aki betelefonált, hát felháborít, hogy ezen viccelődne. Jaj, szörnyű, micsoda világ. Most ezt én most így miért csináljátok? Ezt mondd meg nekem. De nem mi vagyunk nem a két lány, szívem. Nem azt, hanem... Két fiú vagyunk a Bush Pagonyból. Két Emilia. Őszinte hódolója vagyunk Tibi bácsinak. Igen. Hát nekem ez valahogy így nem volt. Ez túl egyetlen. A minden határom. Előtted is térden állva állunk. Volt is már itt bent a rádióban nálunk. Így van. Sőt, van tőle egy estefem ajánlónk is. Megmutatod? Képzeld el. Emily, tudod tartani egy picit? Emilia. Hogy? Emilia. Hogy tudnád-e tartani a vonalat? Hát még egy nagyon kicsit, de még azt megkérdezem, akkor most figyelj. Hogy erről a két lányról mit gondoltok, hogy ők azért igencsak is kicikizték. Erik, magyar lányok. Ezt hallgass meg. Estefem, 98.6. Kamázod, a mi? Haladó. Látod? Ez maga Tibor bácsi volt. Látod, Emília? Ilyenben vagyunk Tibi bácsival. Így voltunk Vietnámban. Én nagyon-nagyon szeretem őt, és én voltam a 3-9-ságban is. Igen, komolyan. Komolyan, és fogtál pöttyös labdát? Igen. És nem pöttyös labdát, hanem sárga. És kívánhattál? És mondta neked a fönt... Nem tudom, hogy eznek szerintetek ez vicces, most komolyan. És mondta neked a Tibi bácsi azt, hogy nem. Vezesd a Super Mario-t! Vezesd, menj vele jobbra a Super Mario, vihaz leesik a kis Dodge-emről! Emilia! Igen? Ezt te láttad? Lasz meg az! Élőben Tibi láttad bácsiát. A királyt! Igen! Azt tudod, hogy ő Tom Jones is. Figyelj, én láttam, hogy messze lenni, és nagyon nagy neki. Oh, tényleg, Emilia? Az öltözőben igen. Mekkora? Hasonlítsd. Nem tudok rá, nagyon nagy. Van akkora, mint Tom Jonesnak? Nagyobb szerintem. Akkora, mint egy úttörő kanú? Mint egy óriás uborka. Vagy akár még annál is nagyobb. Beszélj róla, mesélj. Mit csinál? Nem tudok róla többet mondani, ennyi. Mit csináltál azon az óriási nagy bőruborkával, Emilia? Maga a személy annyira karizmatikus, és nem tudom egyszerűen itt szavakba önteni. Ne sírj. Nem tudom, ez miért vicces, én komolyan nem értem. Én se értem. Csak jó, egyszerűen jó hallani a Tibi bácsinak a szörnyű bőrkígyó uborkájáról. Uborkáról jót vagy semmit, Emilia, ugye? Hülyék vagytok. Igen. Tiszta hülyék vagyunk. Tök hülyék vagyunk. És lecsapta a telefont, addig hallgassuk, amíg összeszedjük magunkat. Lasz meg a Tibi bácsiát. Tom Jones. Burning down the house. Láttam, amikor tudom, hogy miért kapott labdát a Tibi bácsitól. Miért? Mert a Tibi bácsi azt mondta nekem az öltözőbe, hogy Emilia, térdelj le és szeres. De ezen a szenvedő bunda hangján? Volt? Bunda volt. Bunda volt a pöttyös labda. Hát, én nem hiszem, semmiben nem hiszek. Sárga labda. Ráadásul sárga volt. Hát hova? Már akkor is ilyen volt a világ. És te mit csináltál a három kívánság meg a produkcióban, hogy ezt láttad? Tehát is szemtanúja voltál ennek a jelenetnek. Operatőr voltam. Kitaláltam. És te, neked bejárásod volt az öltöző folyosóra? Persze. És Emilia letérdelt és szerette? Letérdelt és szerette. És így kapott pöttyös labdát. Igaz, hogy van egy olyan 8 perces videódról, mint a Csisztus Zsuzsáról? Hát nem, csak 6 perces, mert észrevette és kivert a balhét. Aha. És azt mondta, hogy én a Slágerrádiót szoktam hallgatni, és ennyiek vettem. Komolyan? Már akkor is ezt mondta? Komolyan. Furcsa, hogy valakinek mindenre ugyanaz a védekező reakciója van, nem? Megküldöd nekünk? Persze. Köszi. Jó, akkor jövő héten leadjuk. Oké. Okay. Itt a rádióba, jó? Oké. Okay. Na jó van. Ciao. Hát akkor jövő hétig is van mit még csinálni, élni, várni, hogy úgy mondjam, igen, ülni, hiszen a jövő szeretni. Héten is világpremiér lesz ezek szerint itt a Hit Remény zsűlöletben. Az STFM 98.6-os csatornán. Szépen mondtad. Nagyon szépen szóltam. De most... a cáig még szemben szól. De most szóljon a cáig. Igen. Ugye? Ja. Hát kérem szépen, STFM 98.6, szóljon a cáig. Can I kick it? Yes, I can. Can I kick it? Yes, I can. Can I kick it? Yes, I can. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cuz getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living gives a big shrug. Our life fills with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of a dog and give a big shove. This rhythm really fits like a stunt glove. Like a box of positives, it's a plus love as the tribe flies high like a dove. Right now, fight is a poem sayer. At times, I'm a studio conveyor. Mr. Dinkins, would you please be my mayor? You'll be doing us a really big favor. Boy, this track really has a lot of flavor. When it comes to rhythm's quest, is your savior. Follow us for the funky behavior. Make a note on the rhythm we gave you. Feel free, drop your pants, yank your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game, we're the player. As you inhale like a breath of fresh air. It don't stop, here it come y'all, it don't stop, here it come y'all, it don't stop, here it come y'all, it don't stop, here it come y'all, it don't stop, here it come y'all, it don't stop, here it come y'all, it don't stop, here it come y'all, it don't stop, here it come y'all, it don't stop. sugárzott zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, Oi, Ska és Hardcore, Sir Randy Boyler, Anarchisták, Házfoglaló, Demo, Vegan, Szurkerek, Vágod és Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take it down. 3-2-1-0. Ez a hit, remény, zsűrölet. Beszéljük meg, beszélj róla. Haló. Haló. Szavasz. Sziasztok, hallgattam ezt az adást, és elég érdekes van ez a sztori ezzel a Démnyi Tiborral. Igen. Na. Egy dolog van, amit mit tudsz? Még nem érek. Én nem tudok semmit, ezért telefonálok. Aha. Azt szeretném. Hogy ki az a dévényző van? Pontosan. Megmagyaráznátok nekem, ki az az ember? Igen. Na. Egy lemezlovas. Lemezlovas? Egy disc jockey. Egy... versenyszerűen vagy egy, csak hobbiból? Egy bíbor torkú énekes paripája a rock galopjának. Dévényi Tibor egy celebrity. És mivel egy galopba vagy ügetőbe vagy mivel megy? A celebrity kupán indul. És... Jobbra-balra a kis fején van két rajtszám, a hármas. Bizony. És az ötös. És milyen lovakkal nyomja? Váltott lovakkal. Milyenekkel? Váltott lovakkal. Két váltott Technics lóval. Váltott lovak, király. És ilyen ismert, hogy így most megy ez róla ez a sztori. Fatboy Slim mond valamit? Fatboy Slim? Hát ez mond valamit. Na ő az. Na ő az. Jó? Ő az. Fatboy Slim ugyanaz, mint Dévényi Tibor. Ja. Azt nem hiszem, mert Fatboy Slim az nem magyar, Dévényi Tibor meg a neve alapján magyar. Te kis buta. És most azt mondom, hogy a Fatboy Slimet megkajáltad. Ezek szerint valami étellel. Figyelj, az nem mond valamit neked, hogy Stakabó? Stakabó? Az is ő. Mond valamit, igen. Na, az a Tibi bácsi. Bocsáss meg. Dr. Albán? Doktor Albán is mondom, ami... Na, az is Tibi bácsi. Igen. De most már ezek szerint három megjelenési forma is. Nem. Ez egy és ugyanaz. Az egész mink, filmtrükk. Filmtrükk. Mm-hmm. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Mondom, amit. Na, az a Tibi bácsi. Tina Turner. Tina Turner, őt nem ismerem viszont. Na, mindegy. Az na, is akkor, oké. Okay. Stevie Wonder. Stevie Wonder, őt sem ismerem. Oké, okay. Na, az ő a Tina Turner. Igen. Ez csak az én tudom. Valaki a színen? Más nincs. Dehogy nincsen. Na. Te? És az álomcsajod. Én ismerem magam, de az álomcsajomat nem. Pedig az álomcsajod is pontosan úgy néz ki, mint Dévényi Tibor. Igen. És ugyanúgy ropja. Éjjel-nappal az Estefem 98.6-on, ahol 8-tól évfélig minden szerdán a hit remény zsűlöletben Rob, Chet, Párizsi és Pávó. Háló, Ámos vagyok. Üzenni akarok egy haverónak. Jó. Nyomjad. Na, csak ennyit, hogy hello galóta a lakókocsiba. Ámos vagyok. Mm-hmm. Énekelj. Hát nem tudok énekelni. Amúgy kurva jó műsor. Énekelj. Üvölcs egyet. Nem tudok énekelni. Dehogy nem. Próbáld meg. Üvölcs egyet. Na, gyerünk! Rock and roll kötelesség, gyerünk! Rock and roll! Akkor üvölcsél! Most össze! Gyerünk! Nem hallom! Üvölcsél, felszabadulsz, gyerünk! De nem hallom a izé! Csak üvölcsél! Milyen zeneve? Dobjon a zenét! Tankcsapda, énekeljél már! Nem vagy igazi férfi! Üvölcsel! Nem tudom. Ne, hogy is ne! Mert csak együtt akartam. Hát ennyit szóval, galózt a malóc a lakókocsiba. Rázd a sérót, szevasz! Dóra, Emilia édesanyja a vonalban. Hadd halljuk a mama kattogását, susogását. Kattogását? Ugye ezt nem gondoltak komolyan. Ó, kattogjon már egy nekünk, Dóra. Tehát, Emilia édesanyja vagyok, és felháborítónak tartom a feltételezést, hogy Emilia, aki akkor éppen 8 éves volt, mikor benn volt a három kívánságban, hogy bármi is történhetett közötte és a Tibor között. Miért? Hát ezt maga Emilia mondta. Nem Emilia mondta, hanem egy utána betelefonáló aszfaltbetyár. Aszfaltbetyár. Aszfaltbetyár, bizony aszfaltbetyár. De hogy képzeli el? Dévényi Tibi bácsi nagyon jó, kedves családi barátunk, úgyhogy hagyják ki ebből a játékból, jó? Ez egy vicc, ugye ez tréfa? Jó? Jó? Jó. Rendben? Jó. Hagyják ki a Emiliát, jó? Jó? Nagyon kicsi, ártatlan, nem kelljenek kell. Most összetette a bátorságot, betelefonált, és most itt zokog mellette. De ez az anyuka, csak a legjobb szándékkal tudjuk mondani, hogy nehogy a kislány összeszedje mást is. Mert ebben a tanévben. Az a baj, hogy nagyon pontosan beszámolt a Tibi bácsinak hát a micsodájáról. Micsodájáról. Hát mi csodájáról? Nem tudom elképzelni, 8 éves volt a kislány. Hát gondoljanak már bele, én vezettem kézenfogva. Kis cipkés ruhában volt, amit a nagyanyától kapott. De, Dóra, ne izgasson föl, Dóra. Dóra maga kacag. Halló? Ne izgasson föl Pávó Miki Dóra, mert különben könnyen rácsodálkozhat az Ondóra. Csata? 11 elmúlt, 12 perccel. Mondom én. Én ilyet még nem hallottam. Mondjak egy másikat? Ez hallatlan. Itt van nálam csokorban, páratlan szálat hoztam magának, Dórácska. Miből? Itt van nálam csokorban, páratlan szálat hoztam. A bunkódumákból, drága anyuka. Dórára bármilyen rímet farag a párizsi. Én nem tudom, hogy maguk kicsodák, micsodák, de... Kicsodák, Dóra, akinek a láttán az Ondó kifolyik a hóra. Csata. Ez a foglalkozásuk? Igen. Porszívó ügynökök vagyunk. Hát Dóra, akinek hallatán és néztén az eunuchok is ráfanyalodnának a jóra. Jól van. Hát erről ennyit. De majd találkozunk a bosságon. Viszont hallásra! Zsiszláv, Dóra! Várjon még egy szóra! Dóra! Ki jön velem a hóra? Ez már volt a hóra, az már volt. Ezt nem fogadom el. Akkor legyen az, hogy... Tartottam, hogy van egy lány, akit először egy szerda délután, vagy kedden este vettem észre. Uzsonna közben a monitort nézve, valami egyszerű, unalmas pornó szájton figyelt, és egyszerre két vagy három pasival űzte a malac sportot. Felidézve egy másik torkot, amiben régebben egyszer már eltűntem én is, mint annyi más ócska kis házi fét is, csak dur bele majd a megállóban, arra gondolva, hogy hányadik voltam aznap, vagy inkább azon a héten. Egy koszos kis földszinti ablakot néztem, s még elsétáltam a szemközti házig, figyelt a lány ki, csak derékig látszik. A lány ki, csak derékig végig látszik. Figyelsz a lány, ki csak derékig látszik. Ó, a lány, ki csak derékig látszik. Figyelsz a lány, ki csak derékig látszik. Szóval a szájtot nézve ő jutott eszembe, és az, ha a telefont mégsem teszem le másnap, mikor felhívott reggel, tán ma máshogy és nem egy gyerekkel. Látom a közérben, ahogy tavaly láttam, mikor nagy zavaromban inkább a hátam. Mutattam felé egy polcon matatva, kutya eledeleket borítva magamra, hogy ne vegyem észre, elbújtam gyáván, hogy ne lássam az ócska kis cipőt a lábán, sem azt a piszkos zöld kabátot, amiben lopva zsemléket rámolt. Csak titokban lestem, ahogy a pénztárhoz ment, újra megtudtam, hogy nem vagyok szent. S hogy biztos eltűnjön, még számoltam százig, s eltűnt a lány, ki csak derékig látszik. A lány, ki csak derékig látszik. Eltűnt a lány, ki csak derékig látszik. Ó, oh, a lány, ki csak derékig látszik. Eltűnt a lány, ki csak derékig látszik. Sziasztok! Szia! Azt szeretném kérdezni, hogy előttétek-e már az összes büntető számotokat ma? Nem! Na, mert én ismerek egy embert, aki megérdemelne egyet. Úgy hívják, hogy Kucka Péter, és a Költségvetés című verset írta. Fel tudnád olvasni nekünk a művet? Persze, készültem vele. Akkor készülünk a büntetéssel. Na. Tiéd az éter. Mi is ugyanúgy csináljuk, ahogy ti. Összeszámoljuk minden elsején. Mennyi a pénzünk, mi kerül belőle, nekünk most cipő, jutkának kötény. Ennyi és ennyi lesz a villanyszámla, ha minden jól megy, könyveket veszünk. Jövő hónapban rádiót részletre, hónapokra előre tervezünk. Terveink egyre nagyobbra nőnek, szélesednek akár a láthatár. Ha hegyre megy az ember is, körülnéz, s a távoli falvakat látja már. Kicsi ez a család, három ember, s még számoljuk mi mennyibe kerül, az ország minden egyes dolgozója szobánkba jön, és tervezni leül. Így kerül szövőgyár a számvetésbe, a Dunán híd, Mohácson kombinát, traktorok, gépek, kultúrházak, fegyver, szépíteni és védeni a hazát. Valaki azt mondja, hogy iskolákat, a másik azt új lakóházakat, csatornát, Dunati és Tisza közé írjuk sorban a kívánságokat. És hogy meglegyen mind, mert mi ezt akarjuk, s a párt majd irányít minket, segít, a kiadási oldalra felírjuk 5 éves tervünk kiadásait, és így válnak valóra a vágyak, álmok, messze jövőben nyílik a jelen, s az ország minden egyes dolgozója velünk mondja, így lesz, így legyen. Hol jelent meg a költemény? Felszabadulásunk ünnepére című műsorkönyvben. Mikor? Mondom, 1950, Magyar-Szovjet Társaság kiadása. Magyar-Szovjet Baráti Társaság. Jár ért a büntetés. És egyébként Rákosi Mátyás írta az előszót. Nagyon röviden. Nagyon röviden. Röviden, de velősen. Népi demokráciánk minden sikerének, minden eredményének kiinduló pontja a Szovjetunió felszabadító harca, és az a segítség, amelyet a magyarság megértő nagy barátja Sztálin nyújtott és nyújt nekünk. Köszönjük szépen, Péter, hogy felolvastad a versedet, és... Itt a bünti a szerzőnek. Szóljon. Robi! Teljes hangerő! Előre! Istenek! what up, Detroit? Nuh-uh, no, he didn't. They didn't do it again. What? Why'd you shit on these...